Псалом 148. Алілуя! Хваліте Господа з неба, хваліте Його на висотах, хваліте Його, всі ангели Його, хваліте Його, всі воїнства небесні. Хваліте Його, ви, сонце й місяцю, хваліте Його, всі ясні зорі. Хваліте Його, ви, небеса небес і води, що над небесами. Нехай ім'я Господнє хвалять, бо Він повелів і створилось, поставив їх на віки вічні і дав закон, який не перейде. Хваліте Господа з землі, кити і всі морські безодні, вогонь і град, сніг і туман, і буйний вітер, який виконує Його слово. Гори і усі пагорби, сад і усі кедри, звір дикий і скот всілякий, гад і птах крилатий. Царі землі і усі народи, князі і усі земні судді, хлопці і дівчата, старі разом з юнацтвом. Нехай ім'я Господнє хвалять. Високе, бо ім'я Його єдине. Велич Його понад землю і небо. Він підняв ріг народу свого. Хвала усім Його святим, синам Ізраїля, народові, що Йому близький. Алілуя!